kati ya kumsoma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه. تنندليه على سهم يبيلي محاضرة ويتو أبا وموضوعيك ونوسيانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا كما تلبتنقليه كويليزا kwamba mtu huyu ni katika watu bora katika umma huu baada, yani baada ya manabii, yeye anaingia katika watu bora kwa namba ya 4, na hilo ni kwa mujibu wa itikadi na imani ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ahli Sunna wanaamini kwamba watu bora baada ya manabii wa kwanza ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, na wa pili ni Umar ibn Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu, na wa tatu ni Uthman dhu al-Nurayn radhiyallahu anhu, kisha wa nne ni Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo ni mtu aliyejikusanyia fadhila nyingi, na tumetaja baadhi ya fadhila zake katika darasa hii katika sehemu ya kwanza. Na hilo likatupelekea kulizungumzia suala la wale wenye kuitakidi na kuamini au wenye kujidai kwamba wao ni wafuasi wa huyo Ali bin Abi Talib. Wakamtumia Ali bin Abi Talib kama ndiyo chambo chao cha kuwakamatia watu wengine kwenye yale yao ambayo ni kinyume na ya Ali bin Abi Talib, na si wengineo ni Mashia. Hakika Ushia ni jambo ambalo linatakiwa lipigwe vita, lisikubaliwe katika jamii ya Waislamu, ibakie mtu kwamba ameamua kufuata kwa maslahi, kwamba mimi naona huku kuna maslahi, ngoja niende. Ibaki hivyo tu, na wala sisi hatuna dawa ya kumpa mtu huyo, lakini unatakiwa kupigwa vita Ushia kwa hoja, na wala mtu asipate wasiwasi na shaka ya kuona kwamba mbona kama wasemayo ni kweli, kwa zile hoja atakazopewa na haki atakayodhihirishiwa. Kwa hiyo Ahli Sunna wanatakiwa wafahamu na wajifahamu na wao wenyewe ili tusiwape nafasi Mashia kuwachezea awamu wa Waislamu, yani watu ambao hawakusoma katika Waislamu ambao wengi wao ni Ahli Sunna. Kwa hiyo vikao kama hivi vinatakiwa maimamu na waalimu wa madaris wavihuishe ili kuwaelimisha watu juu ya hatari ya kutehidi kwa hoja kutoka ndani ya vitabu vyao. Ikiwa sisi hatuko tayari kutukaniwa baba zetu, hatuko tayari kutukaniwa waalimu wetu na mashekhe zetu, mbona tuko tayari kutukaniwa masahaba wetu? Na tunaona wale wenye kuwatukana masahaba hawana neno. Tukawakaribisha katika mambo yetu na kwenye shughuli zetu, tukawaona wenzetu. Sasa baba yangu mimi na baba yako wewe, mwalimu wangu mimi na mwalimu wako wewe, shekhe wangu mimi na shekhe wako wewe, hawa ni bora kuliko masahaba, kuliko Abu Bakari, kuliko Umar na Uthman? Mbona hawa wadhalilishwa alafu wewe waona kitu cha kawaida? Mbona wadhalilishwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watukanwa, wewe waona kwamba ni jambo la kawaida? Na wamuona yule anayewatukana kwamba hana neno? Ah, wenyewe hawana neno. Wenyewe hawana neno kwa sababu ya bahasha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatakiwa lisimamiwe na maimamu, lisimamiwe na waalimu wa madaris, na kila mtu ambaye ana ghera na Uislamu alisimamie, aone kwamba ana jukumu la kuuhami Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu uliobebwa na masahaba akiwemo Ali bin Abi Talib. Huyo ambaye anatumiwa kwa lengo la kuwadhalilisha na kuwaporomosha wengine, na hii ni agenda au ni ndio mbinu aliyoitumia Myahudi Abdullah ibn Saba la'natullahi alayhi. Wewe kwa mujibu wa darasa iliyopita tumeona kwamba Myahudi huyu katika fikra zake za mwanzo kabisa alizokuja nazo ni kuambia watu kwanza ni kumpa Ali wasifu ambao hastahiki. Alifikia kumuita Ali kuwa ni Mungu, na tumesema haya yanazungumzwa na vitabu vya Mashia na historia sahihi yasema hivyo, kwamba Myahudi huyu alifikia kumwambia Ali uso kwa uso, antal ilahu haqa, wewe ndiye yule Mungu wa kweli. na wafuasi wake wakawa nalishajidia hilo, wakimuita Ali ibn Abi Talib kuwa ni Mungu. Ali ibn Abi Talib aliwaadhibu kwa kuwachoma moto. Historia inatuambia namna hiyo. Vitabu vya Ahli Sunna na vitabu vya Mashia. Alichimba mahandaki, akawakamata wafuasi wale wa Ali ibn Abi Talib, aliweza kuwakamata, akawatupa katika mashimo ya moto. Anasema, lamma raaitu al-amra amra munkara, ajajtu nari wa da'autu qambara. Nilipoona jambo limeshakuwa jambo la munkar, nikauwasha moto wangu na nikamuita Kambar. Kambar ni maula wa Ali ibn Abi Talib. Kamata Kambar, tia kwenye moto. Ikawa wanarushwa kwenye moto. Na haya pia ameyaeleza mwenye kitabu hiki cha Kishia, nitangulia kwa kitaja chaitwa Mikesha ya Peshawar. Hivi ni vitabu wanavyovigawa, na mara nyingine huviuza kwa bei nafuu. Kimechapishwa hapo Dar es Salaam na Al-Hitra Foundation. Ukisoma humu utaona mambo mengi ya ajabu ambayo sio ya Uislamu. Lakini katika hayo pia anatuthibitishia kwamba hao mahulati wafuasi wa Ibn Saba waliofikia kumuita Ali kuwa ni Mungu walikamatwa wakachomwa katika mashimo ya moto. Kitabu hiki kinatubainishia masala hayo katika ukurasa wa 28 chini ya kichwa cha habari, lawama kwa mashabiki wa shupavu, yani maghulati. Fikra hii waliitoa wapi ya kwamba Ali ni Mungu? Fikra hii waliitoa kwa Miyahudi Ibn Saba, kwamba Ali ni Mungu. Kwa zile fikra alizokuwa nazo kwenye Uyahudi za kumfanya Joshua bin Nun, Joshua mwana wa Nuni, kuwa ni Mungu. Fikra zile aliyamanazo akaja nazo kwenye Uislamu, akamkweza Ali ibn Abi Talib. Tumesema hii ndio nukta ya kwanza, lakini tukairuka kwa sababu hii ni maudhui yake nyingine mbali kabisa, ndefu pana kabisa. Nukta ya pili aliyokuja nayo Myahudi yule ni kudai kwamba khalifa na wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anastahili kushika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ukhalifa si mwingine ni Ali ibn Abi Talib. Yeye akaitangaza kauli hii, lakini akiwa hana hoja, anazitafuta baadhi ya aya au hadithi na kuzitafsiri vile anavyotaka yeye, kama mlivyoona hapa katika siku ile tulipoitisha mjadala hapa, tukafanya mjadala na Mashia. Tupeni andiko la wazi, yani nas sarih, inaonyesha kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye khalifa, akifa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yeye. Tulikesha hapa, nas haikutolewa. Sasa ile ni fikra ililetwa na Wayahudi wa kwamba hawa wengine wote watatu waliomtangulia Ali wamedhulumu. Ali ana haki na Ali ibn Abi Talib. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi imeshikwa na Ali ibn Abi Talib. Sasa ni nani aliyekuja kuziamsha fikra hizo? Tumeona Al-Majlisi akimnukuu Al-Kashi kwenye kitabu hiki Biharul Anwar Al-Jami'a lidurari al-akhbar ya immat al-athhar, kitabu cha Kishia juzuu ya 25, anatubainishia kwamba mtu wa kwanza aliyekuja kuzifufua na kuzielezea fikra hizi na kuzitangaza ni Myahudi Ibn Saba. Hii ni nukta ya pili, pia tukasema twairuka. Nukta ya tatu, Myahudi huyu alianza kuwakashifu na kuwatukana na kuwakufurisha watu aliowaita maadui wa Ali, na hali ya kuwa hawana uadui na Ali. Watu wenyewe ni masahaba. Yeye akatangaza kwamba hawa masahaba ni makafiri, hawa masahaba ni maadui. Akawatukana, akawakashifu, akataja sifa mbaya mbaya kwa hawa masahaba. zile sifa njema zote, sifa nzuri zinazosifu maswahaba, yeye akazipeleka kwa wengine, kwa Ali bin Abi Talib. Na zile sifa mbaya zote zinazowataja wanafiki na makafiri na madhalim, akazielekeza kwa maswahaba. Sasa tukasema, mimi ndio katuanze na huku mwisho kwenye hili suala la maswahaba. Hii kaulimbiu aliyokuja nayo huyu Myahudi ya kuwakashifu na kuwakufurisha maswahaba, hivi ndivyo alivyokuwa Ali bin Abi Talib? Bila shaka la. Sasa tukimsoma Ali bin Abi Talib alafu tukamtazama Myahudi, twaona kwamba sera za Myahudi ni kinyume na sera za Ali bin Abi Talib. Baada ya hapo sasa, tawatazama hawa mashia waliohumu mwetu ambao wadai kwamba wao ni wafuasi wa Ali. Je, hivi wanavyokwenda na namna wanavyowatazama na kuwachukulia maswahaba, mtazamo wao huo na mwenendo wao huo dhidi ya maswahaba, walingana na Abdullah ibn Saba au walingana na Ali ibn Abi Talib? Ukishalifahamu hili, jawabu litabaki kwako sasa, kwamba hawa ni wafuasi wa Ali kweli, au hapana, hawa si wafuasi wa Ali, hawa wafuata fikra za Myahudi ibn Saba. Sasa tulipojua kwamba Myahudi anawakufurisha maswahaba, tukamtazama Ali bin Abi Talib. Tumeona Ali bin Abi Talib awasifia maswahaba, bali anawaambia wale wanajeshi wake kabla ya kwenda vitani, anaambia wala laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fama ara ahadan yushbihuhum fama ara ahadan minkum yushbihuhum, mimi nimewaona maswahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini sioni miongoni mwenu nyinyi yoyote anayefanana na wao. Kisha akawasifia namna watu hao walivyo katika ibada na ucha Mungu na hofu kwa Allah tabaraka wa taala. Tukaona kwamba ni njia mbili tofauti, Yahudi akufurisha, Ali bin Abi Talib asifu kwa wema. Tukirudi nyuma tukiwatazama mashia sasa, tunaona wao wenda vile anavyokwenda Myahudi. Tumesoma kwenye kitabu chao hapa, huyo mshia bila ya haya aseme hivi, fa inna aghlaba sahabati kanu ala nifaq, wengi katika masahaba walikuwa katika unafiki, yani masahaba wengi walikuwa ni wanafiki. Lakini nasema wakanat naru nifaqihim kaminatun fi ahdi au fi zamani sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa ule moto wa unafiki wao umejificha katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhihirisha moto wa unafiki wa wasii wake Ali bin Abi Talib. Na ndio sawi wasema mmoja katika maimamu wao amesema maswahaba wote waliritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wanne tu. Sasa hii sera hii ndio sera ya Ali bin Abi Talib? La, Ali bin Abi Talib si mwenendo wake huo, bali sio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali sivyo inavyotuambia Qur'an. Qur'an iko kinyume na fikra hii. Qur'ani inatuongoza kwenye kheri na kuwasifia kwa kheri masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna budi ila kuyapima maneno. Tusiende kwa papara, tupime maneno na tuwapime hawa wanaodai haya na vitendo vyao na kauli zao na vitabu vyao namna vinavyoandika dhidi ya watu hawa, alafu tuchukue msimamo wa kisawasawa wa kiume. Tusifumbuliwe, tusibabaishwe sisi kwa sababu ya shilingi mbili tatu au kwa sababu ya kula. Ukauza dini yako kwa thamani duni ya dunia, ukawatukana na kuwatweza watu ambao Allah tabaraka wa taala amewanyanyua, ukawadhalilisha watu aliwatukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kujazwa fikra chafu au kwa sababu ya tamaa za kidunia. Lakini pia tunahitaji kujua kitu cha msingi. Kwani sahaba ni nani? Kwa sababu gani nasema hivi? Nina sababu za msingi zinazopelekea, kwa sababu haya ni mambo ya kielimu. Ukianza hili, hili lafuta hili. Ukilishika hili, lafuta jingine. Kwa yale yanayowezekana kuyazungumzia katika wakati huu, hatuna budi ila tuyaguse. Tumeanza na suala la mtazamo wa Ali bin Abi Talib kwa masahaba. Mtazamo wa Abdullah bin Saba kwa masahaba. Pia tunataka tuitazame Qur'ani kwa masahaba, lakini tunataka tujue kwani hawa masahaba ni kina nani? Maana unaweza ukaondoka hapa mimi nikakusomea aya zinazowasifu masahaba. Ukafika huko mbele ukaonyeshwa, angalia aya hii. Allah anapozungumza hapa anawasema masahaba. Anawakashifu kwenye Qur'ani. Ukaona ah, ni kweli, sasa hapa mbona mnatutatiza? Kule tuambiwa masahaba safi, kumbe Qur'ani yasema hivi. Sasa ukijua ni nani sahaba, hutapata shida kama hiyo ambayo itaweza kukusibu. Ahlusunnah wal Jamaa wanaeleza hasa al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, hal kadhalika kwenye kitabu chake Nuzhatun Nazar fi tawdih nukhbat al-fikr, kitabu cha Mustalah al-Hadith, yeye aeleza maelezo kuhusu sahaba na taarifu hii ndio sahihi zaidi kuliko nyingine. Anasema kuhusu sahabi, kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asahi. Sahaba ni kila aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hali ya kuwa ni mwenye kumuamini. Ni kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa anamuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika imani hiyo. Wa kauli iliyo sahihi zaidi, hata kama ilitokea akaritadi alafu akarudi tena kwenye Uislamu, utarudi tena usahaba wake. Walau takhallalat ar-riddatu ala al-asahi. Maelezo haya yanahitaji ufafanuzi. Ufafanuzi wake ni huu ufuatao. Kwa mujibu wa maelezo haya ni kwamba yeyote ambaye hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kuwa wakati Mtume yuko hai tena kwa umacho, yoyote ambaye hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si sahaba. Yoyote ambaye hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si sahaba. Hata kama umeamini imani yako iko vipi, kwa kiwango gani, huwezi kuwa sahaba maadamu hukukutana naye. Na hii ni mutlaki ya kukutana. Sitaki kutolea maelezo marefu, wale wenye kutaka wa ziada watarudi katika Nuzhatun Nazar, watakwenda kupata maelezo ya ziada kuhusu masala ya al-luqi. Pia vile vile mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wakati huo akikutana naye yeye hakumuamini, kwa kuwa amedhihirisha ukafiri, kama vile Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuamini, hivyo si sahaba. Abu Jahl, Al-Walid bin al-Mughira na wengineo katika sanadidu Quraysh. Halikadhalika wale waliokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa hawakumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika nyoyo zao ndani ya nyoyo zao wameficha ukafiri, lakini wamedhihirisha imani nje, yani wanafiki. Hawa pia si katika maswahaba, kwa sababu sharti ni lazima awe ni mu'min, na mnafik si mu'min billah. Yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kama vile Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rasu almunafiqin. Huyu si sahaba kwa mujibu wa taarifu hii, si sahaba na genge lake. Kadhalika mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaritadi na akafa katika ukafiri huo, huyo si sahaba, kama baadhi ya watu wa kabila la Bani Hanifa ambao Abu Bakar alipeleka jeshi la kwenda kuwapiga. Kwa hiyo zinapokuja aya, tahadhari, usije ukasteremsha aya za makafiri kwa maswahaba, au ukazichukua aya zinazowatandika wanafiki ukawatandika nazo maswahaba, utakuwa utendi haki. Kwa hiyo angalia, mtu akikutolea aya, angalia maswahaba wenyewe walikuwa hivi na hivi na hivi, wa minhum, angalia kina nani wanaosemwa hapo, ni Waislamu waumini maswahaba au ni wanafiki? Mtu anasema lakini maswahaba na wanafiki walikuwa hawatambulikani. Naam, mara ya kwanza Allah tabaraka wa taala alimfichia Mtume sallallahu alaihi wasallam wanafiki, lakini mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunuliwa akatajiwa majina ya wanafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki. Na ndio maana ikaja amri ya kwamba usiwaswalie. Lao ingelikuwa hawajui, amri hii ingekuwa haina faida, maana hawajui wanafiki, na ameambiwa usiwaswalie wanafiki. Sasa wewe huwajui na wao ficha imani zao ndani ya nafsi zao, amri hii utaitekeleza vipi? Lakini Allah tabaraka wa taala alimfunulia akawataja wanafiki, bali Qur'ani ikaanza kuwataja wanafiki kwa sifa zao. Na moja katika alama zao kubwa, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila kadhalika wala yunfiquna illa wa hum karihun. Katika alama zao wanaposimama katika swala husimama kiuvivu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akabainisha akasema, athqalu as-salati 'ala al-munafiqin, swala nzito zaidi kwa wanafiki ni salatu al-isha'i wa salati al-fajri. Kwa hiyo wanafiki wakitafutwa kwenye swala hizi hawapatikani. Wanafiki walitambulika, ikawa ni jamii ya watu fulani wanaoishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka maswahaba wakawa wanamshauri Mtume sallallahu alaihi wasallam awaue. Bali inapotokea baadhi ya mambo, wengine usimame, ya Rasulullah nipe ruhusa nimchinje mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hapana, watu wa nje hawajui, wanaona kwamba sote sawa sisi, isije watu wakasema anna Muhammadan yaqtulu ashabahu au inna Muhammadan yaqtulu ashabahu, Muhammad awaua maswahaba zake. Hawajui tofauti tuliyokuwa nayo sisi, kwamba hawa ni wanafiki na nyinyi ni waumini. Lakini Waislamu walikuwa wakiwafahamu, na Qur'ani imepambanua habari zao, kadhalika sunna. Na ukitaka kulijua hili pia soma kisa cha Ka'b ibn Malik. Sitaki kwenda sana katika hili, lakini nataka ufahamu swahaba ni nani. Swahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiseme aliyemuona, aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika maswahaba walikuwepo wengine ni vipofu. Kwa hiyo ukisema sharti sahaba awe amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Ummi Maktum utakuwa umemtoa. Sahaba ni kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa amemuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa kwenye imani hiyo. Swali jingine linakuja sasa kwenye hili, itabidi sasa tuendelee na swala jingine. Je, maswahaba wote ni waadilifu? Ahlu sunnah wal jamaa kwa ujumla wao wote wanasema maswahaba ni waadilifu wote. masahaba wote ni waadilifu. Sasa hapa utatakiwa ufahamu ni nini maana ya uadilifu. Je, tukisema masahaba waadilifu au bwana fulani ni muadilifu, maana yake ni kwamba hakosei? Hiyo sio maana yake. Kwanza nitasoma maneno aliyoandika mshia. Hiki ni kitabu cha kishia chaitwa Zao la Sakifa. Kimeandikwa na mshia mwana wa Mayunga. Anasema nini kuhusu masahaba? Niangalie ukurasa wangapi. Anasema katika kitabu chake Zao la Sakifa kwamba suala la masahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza katika ukurasa wa 71. Yeye amekitoa habari kinachosema, je, maswahaba wote ni safi? Je, maswahaba wote ni safi? Sasa asema hivi. Swali la swahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili tofauti. A, kwamba maswahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Huu ni mtazamo wa masunni. Si maneno ya kweli, ni maneno ya uongo. Kipengele cha kwanza ni cha kweli, na kipengele cha pili ni cha uongo. Ukweli uko hapa aliposema maswahaba wote ni waadilifu. Haya ni maneno ya kweli. Alafu maelezo aliyotoa kufafanua ni maelezo ya uongo, hata kudanganya. Hata aseme hivyo, hawana makosa, na huu ni mtazamo wa masunni. Ahli sunna hawasemi kwa maswahaba hawana makosa. Kwa sababu ukisema maswahaba hawakosei au hawana makosa, hujasema ni waadilifu, utakuwa umesema ni masumun. Wamekingwa na makosa, hawafanyi makosa. Sisi hatusemi kuwa ni masumun, tunasema waadilifu. Umefahamu? Ahlusunna wanaitakidi kwamba maswahaba wote ni waadilifu. Na katika uadilifu hakuna sharti kwamba muadilifu sharti lake awe hakosei. Uadilifu ni njia inayopelekea karibu zaidi kwenye uchamungu. Ndio maana Allah akasema i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Fanyeni uadilifu, huo uadilifu huko karibu zaidi na uchamungu. Kwa hiyo mtu muadilifu na mtu mchamungu, tukisema fulani ni mchamungu, haina maana kwamba hakosei. Mchamungu aweza akateleza akakosea. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameiweka maalumu kwa ajili ya wachamungu. Sasa sikiliza habari zao wachamungu. Soma katika suratu Ala Imran. Suratu Ala Imran kuanzia ya 133, 134 mpaka 136. Zisome aya hizi kwa umakini kabisa. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumzia wacha Mungu ambao wanastahili kupata pepo. Je, amesema wacha Mungu ni wale ambao hawakosei? Anasema Allah jalla wa ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كمبلياني يا كمبلياني مغفرة يا مولاوينو na pepo ambazo upana wake ni mbingu na ardhi, pepo iliyoandaliwa, upepo zilizoandaliwa wacha Mungu wamchao Allah, pepo imeandaliwa wacha Mungu, almuttaqu lilmuttaqin. Almuttaqun ni wingi wa neno muttaqi, yule mcha Mungu. Kwa pepo itaingia wacha Mungu na imeandaliwa kwa ajili yao. Allah anafafanua katika 134 35 mpaka 36, 134, 135, 136. Anawafafanua wacha Mungu ni kina nani, anasema: alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i walkadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wacha Mungu ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na dhiki, katika wakati wa madhara pia hutoa, na wanajizuia na ghadhab na wasamehevu kwa watu, na Allah huwapenda wafanya wema. Walladhina idha faalu, sikiliza maneno, walladhina idha faalu fahishatan, na wale ambao wanapofanya mambo machafu, au dhalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, wacha Mungu wao, ambao wanapofanya mambo machafu au wanapozidhulumu nafsi zao, dhakarullaha, wanamkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, kisha wanaomba msamaha wa madhambi yao, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, la hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah, wala miusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na wakawa hawaendelei kwa yale waliyofanya na hali ya kuwa wanajua. Allah hakusema kwamba wacha Mungu ni wale ambao hawakosei, hawatendi machafu, hajasema hivyo. Athibitisha kwamba ni wale ambao wakifanya makosa, fahisha kwenye Qur'ani imetajwa kwa maana ya liwat, fahisha kwa maana ya zina, fahisha na mingineo katika mambo machafu, zote ni fawahish. Sasa hawa wacha Mungu wanapofanya hayo, umkumbuka Allah, wakamuomba msamaha, wakawa hawaendelei kwa ule uchafu wao, wakawa wanaufanya na huku wakiwa wanajua, malipo yao ni nini? Moto. Allah asema ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim, hawe malipo yao ni msamaha, ni maghfira kutoka kwa Mola wao, wa jannatun, na malipo yao ni pepo, tajiri, ambazo zinapita, min tahtiha al-anhar, zinapita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, wa ni'ma ajrul amilin. Na bora ya ujira ni huo. Kwa hiyo nadharia kusema kwamba mwadilifu ni yule ambaye hakosei, si kweli. Hakuna anayesema maneno haya. Lakini wanayetema maneno haya ili kwa malengo, ili baadaye ataje mifano ambayo inaonyesha makosa ya maswahaba, akwambie sasa kama waadilifu mbona umefanya hivi, kama waadilifu mbona walifanya lile, kama ni waadilifu mbona fulani kafanya hivi, watakusema hivyo. Lakini tofautisha baina ya kuwa huyu ni maasum, amekingwa, hakosei, amelindwa na makosa, na hakuna binadamu wa sampuli hiyo isipokuwa manabii katika baadhi ya jamani. Kwa ahli sunna wal jamaa hakuna baadhi ya masahaba ambaye ni maasum, yani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni maasum, hakuna. Lakini waadilifu wapo, ndio maana Allah kaamrisha wa ashhidu dhawa adli minkum, wa shuhudisheni wenye uadilifu katika nyinyi, miongoni mwenu waadilifu. Na akaamrisha uadilifu, wa idha qultum fa'dilu. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, usije ukadanganywa mtu akaleta nadharia kama hii aliyoleta Mayunga na mashia wenzake kwa lengo la kutaka kuwatukana maswahaba, kwamba masuni wasema masahaba wote waadilifu hawana makosa. La, hakuna anayesema maneno haya. Sisi tunasema masahaba ni waadilifu wote, na ushahidi wa kwamba masahaba ni waadilifu ni hizi aya zifuatazo. Nitakusomea aya moja moja baada ya nyingine. Miongoni mwa aya hizo ni kauli yake Taala aliposema katika suratul Fathi, aya mwisho katika suratul Fathi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadun Rasulullah. Huyo Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, kina nani hao? Masahaba. Ashidda'u 'alal kuffari, ni wakali wasusuwavu kwa makafiri. Ruhama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Tarahum ruk'a, utawaona wao ni wenye kurukuu, yani kwa pamoja. Sujjada, ni wenye kusujudi, yani kwa pamoja. Kwa nini wafanya hayo? Kwa nini warukuu pamoja, wasujudi pamoja? Watafuta nini watu hawa? Pesa? Au wasubiri mtume sallallahu alayhi wasallam afe ili wagombanie madaraka? Kitu gani ambacho kinawafanya wawe katika sifa hiyo ya kuwa wao ni wakali kwa makafiri, wahurumiane baina yao? Kitu gani kimepelekea wafanye hivyo? Allah anasema yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, kilichowapelekea wao wahurumiane, kilichowapelekea wao wawe wakali kwa makafiri, wasujudi sana kwa pamoja na kurukuu, kitu gani? Wanatafuta fadhila za Allah na radhi. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat, huo ndio mfano wao uliotajwa katika Taurat. Hivyo ndivyo Allah alivyowataja kwenye Taurat ya Musa. Wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in, na mfano wao katika Injili ni kama mmea. Akhraja shat'ahu, uliotoa chipukizi lake. فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقي, kisha ukalitia nguvu ukawa mnene ukasimama sawa sawa juu ya ubua wake, juu ya kidogo chake kile. فاستوى على سوقي يوجب الزراع, mmea ule ukawa unawafurahisha wakulima. Allah tabaraka wa taala, kwa nini ameutaja mfano huo katika Injili? Kwa nini amewataja hivyo masahaba katika Taurati na katika Injili? Asema liyaghidha bihimul kuffar, ili awatie chuki kwa wao makafiri. Wakisikia habari za masahaba nyoyo zao za sukota namna hii. Kwa nini? Kwa sababu wametajwa kwa uzuri masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, na ndio maana tukasema kwamba la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiqun zindiq, hawapendi masahaba ila mu'min na hawachukii masahaba ila mnafiq mzandik. Sasa masahaba wametajwa hivyo kwenye Taurati, wametajwa hivyo kwenye Injili, bali Qur'ani yatuthibitishia imetajwa hivyo. Liyaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa'amilu ssalihati minhum maghfiratan wa ajran azima, amewaahidi wao Allah, amewaahidi Allah wale walioamini na wakatenda mema katika hawa masahaba, amewaahidi msamaha na ujira mkubwa. Sasa hapa nakupa tahadhari wewe talibul ilm, kwa sababu kuna wanafunzi wengi hapa. Mtu anaweza kukwambia hapa imesemwa minhum, kwa mini hii ni ya tabiid, baadhi yao miongoni mwao wao wenyewe ndivyo wanavyosema, kina Tijani wakina nani na mashia wengine wanawabebaisha wasiwajua, wasema min iliyokuja hapa ni ya tabiid. Kwa hiyo amewaahidi Allah miongoni mwao, baadhi yao amewaahidi msamaha na malipo makubwa, wengine hawamo. Alijawabu ni kwamba hii sio min ya tabiid, hii ni min ya bayanul jinsi. min hii ni ya bayani, kama alivyosema al-Imam Ibn Hisham al-Ansari katika Mughni al-Labib, bali jumhuri ya mufassirin, wanachuoni wote wa lugha waliotafsiri aya hii wanasema kwamba min iliyokuja hapa ni min ya jins, bayani al-jins. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من هؤلاء الصحابة أي من جنسهم أمي واهدي الله هوا ما صحابة هوا أمي واهدي مغفرة نوجير مكبوة نمفانو آية هي نكما نفانو آية اليوم وكتك سورة المائدة آية 73 الله سبحانه وتعالى الفسيمة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ومكفروا ولي أمباو ومسيما كيكا أضا نيوتاتو نيوتاتو كتك أوتاتو وما من إله إلا إله واحد نهكونا موابودي ويوتا نيابودي وكوحاكس بكوا موابودي وموجتو أميني الله وإن لم ينتهوا عما يقولون هاو مكفيري من يكسيما هاي إكيبا هواتكوما ويالي ولو يسيما لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم يتوقات غلي وليكفروا بعضي يو لا أقول لي سميته كما بعضي مكفير وتقول نموتوني من جين وتسلميك لا أي من جنس هؤلاء هين من يبيان الجنس لا يمسن الذين كفروا منهم أي من جنس هؤلاء ndio maana ile aya ilipokuja wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum ay min haula'i sahaba min jinsihim. Kwa wale wanafunzi wanaweza kupata faida kwa hilo, hapa maswahaba wote Allah amewaahidi msamaha kwa sababu wao ni ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Allah amefanya hivi, ametaja hivyo liyaghidha bihimul kufar, ili awatie chuki kwao makafiri. Makafiri huwachukia maswahaba. Kazi walioifanya si ndogo, ya kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfahamu na kuubeba ujumbe aliokuja nao wakautangaza katika miji, na kabla ya hapo wakatoa mali zao, wakatoa roho zao, wakawa wako tayari kuua baba zao na ndugu zao kwa ajili ya dini, mpaka Uislamu ukafika huku kwetu. Si kazi ndogo hiyo. Sasa aje mtu awatukane watu hawa alafu aseme hawana neno. Hawa hawana neno. Eti kwa sababu ya kusifia wewe, amsifia shekhe wako, aenda na wewe akusaidia, akupa mchele, akupa mafuta, akupa sukari, akupa bahasha. Waona kwamba hana neno. Kwa mpaka kutukania baba yako au shekhe wako, ndio unaona kwamba huyu mbaya. Wakitukana maswahaba si neno. Huu ni udhaifu wa imani, uroho, umero, kupenda kula, kutawaangamiza watu. Maswahaba si watu wa kuchezewa. Nasema hii ni kampeni maalumu ifanyike kwa maimamu na makhatibu na waalimu wa madaris na mashaikh mbalimbali wa ukataye ushia katika jamii hii. Kinyume cha hivyo watu watawatukana maswahaba dhahiri shahiri, watawakufurisha maswahaba watu bora kwa makusudi, kwa sababu hiyo ndio imani yao ilivyoanza kujengwa tangu min awwali yawmin usis, tangu siku ya mwanzo ilipoasisiwa ushia itikadi yake ni hiyo. Aya nyingine miongoni mwa ushahidi wa kwamba maswahaba ni waadilifu ni kauli yake Taala katika suratul Hashr, zimekuja aya tatu mfululizo, hebu zisikilize kwa makini. Ukisoma katika suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumzia mali ya fai na mgawanyo wake, fai ni ile mali wanaoipata Waislamu pale wanapokwenda vitani, kisha wale makafiri wanaofuata wakakimbia wakaacha mali zao. Mali ile mgawanyo wake Allah tabaraka wa taala anasema lilfuqara'il muhajirin, mali ile wapewe mafakiri wa kimuhajirin. alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mafakiri wa kimuhajirina ambao wametolewa majumbani mwao na mali zao, yabitahuna fadhilan min Allahi wa ridwana, wakiwa natafuta fadhila za Allah na radhi. Kuna watu wamefukuzwa katika miji yao kwa sababu ya imani, wakakimbia. Watu wangapi walitoka Makka wakenda Madina, na walikuwa wafanya biashara, wana mali zao, wana nyumba zao, wana watoto wao, kwa sababu ya imani wakaacha kila kitu wakaondoka Makka wakenda Madina. Tujalie mathalani wewe uko hapa Tanga, una nyumba yako, kibanda chako unayofikizia unapolala wewe na watoto wako, una shughuli zako wafanya, wapata riziki yako, wawasomesha watoto wako, kwa ajili ya dini ukaacha kila kitu. Siko maana kwamba wamwachia mtu mshikie nyumba yangu mimi mwenyewe nasafiri au waipangisha, hakuna. Ukiondoka yachukuliwa na mtu mwingine, kwa ajili ya dini ukaondoka. Ndivyo walivyokuwa maswahaba. Sasa wakaondoka, wakaacha mji wao na nyumba zao na mali zao, wakaziacha. Kwa nini walitoka Makka wakenda Madina? Walikuwa wana tamaa ya utawala, wanasubiri Mtume SAW afe ili wamrithi, wagombanie madaraka. Kitu gani kilichowafanya watoke Makka waende Madina? Allah anasema yabitaghuna fadhilan minallahi wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi za Allah. Anaendelea Allah anasema wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha asema ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukitaka wale watu wa kweli kisawa sawa, ndio hao. Wewe Uislamu wako wa ujanja ujanja, wataka dini unufaike kwenye dini, wao wataka dini inufaike na wao. Wametoa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya dini, sio wewe wataka uingie kwenye dini ili unufaike. Haya, tunaona kwa watu wangapi wapo wanafanya hivyo, imekuwa dini kwa wao ni deal. Sasa maswahaba wakuwa hivyo, wao yabitaghuna fadhlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun, wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake, na wanamnusuru mtume wa Allah na wanamnusuru Allah na mtume wake. Hao ndio watu wa kweli. Sasa akija mtu akwambia wongo, tutamsadikisha yeye? Tutaisadikisha Qur'an. Waman asdaqu min Allah qila, waman asdaqu min Allah haditha. Kwa hiyo jambo lolote, fahamu hii ni kanuni kwa msingi wa Ahli Sunna, jambo lolote ambalo linawagusa maswahaba kinyume na wanavyozungumza Qur'ani, kinyume Qur'ani inavyowaelezea, basi hilo litakuwa ni batil au hukulielewa wewe. Sasa angalia tarehe Tabari hapa. Tabari nani? Mbele ya Qur'ani Allah sema ulaika humus sadiqun. Sasa katika hao waliofanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, haya mtoeni Abu Bakar asiwemo, waweza? Mtoe Umar asiwemo, waweza? Mtoe Uthman, maana sisi hatuko kwenye kuwazungumzia maswahaba wengine wa pembeni hao wasiojulikana, tunawazungumzia hawa maarufu ambao kila kukicha mwatukana. Watoeni kama hawamo katika Muhajirin. Hamna uwezo huo. Tasahabu anasema hao ni wakweli, na lengo lao si kutafuta madaraka bwana, ilikuwa lengo lao ni kutafuta fadhila za Allah na mtume wake, fadhila za Allah na radhi, na wakimnusuru Allah na mtume. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili, walladhina tabawwa udara, na wale waliochagua Madina kuwa ndio maskani yao, walimana min kablihim, na wakachagua Uislamu kuwa ndio imani yao kabla yao, yuhibbuna man hajar ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao, wale ndugu zao muhajirina waliokwenda kwenye mji wao, wao wanawapenda. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa yale waliopewa muhajirini. Haona sasa wamekuja kwenye mji wetu, kazi zetu sasa zitakuwa wao. Wamekuja katika mji wetu, sisi wenyewe wazawa hatupati kitu. Wamekuja katika mji wetu, sio hivi na hivi kama mlivyo nyinyi. mshana wenyeji umekuja wafanikiwa, wageni wamekuja wafanikiwa, mwanzo wao sisi wazawa, sisi wenye mji, sisi kadha. Sasa wao hawakuwa hivyo, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Isitoshe, wayughfiruna ala anfusihim, wayughfiruna ala anfusihim, na walikuwa wakiwapendelea wenzao kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, walau kana bihim khasasa, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Hata kama ikiwa wao wanahitajia, wana haja, wanakitajia kitu, kini mtu hutoa. Yeye ana moja, ima apate yeye au ampe mwenzie, ampa mwenzie. Wao walifikia katika ithari kwa kiwango hicho. Sisi tuambiwa tu kiwango cha chini kabisa, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsi. Wapendelee watu wapate kile unachokipendelea wewe nafsi yako. Mwenzako apate kama ulivyopata wewe. Hukuambiwa umpe kile chako ulichokuwa nacho wewe ukose. Pia hatuwezi. Wao hawakuwa hivyo. Iko tayari yeye akose mwenzake apate. Na hao wameyafanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Na yule aliyekingwa na uchoyo wa nafsi yake na ubakhili wa nafsi, shuhha, basi hao ndio waliofaulu. Kwa maana kwamba hawa wamekingwa na uchoyo wa nafsi, na yule aliyekingwa na uchoyo wa nafsi, basi huyo ndiye aliyefaulu. Kwa hiyo muhajiruna sadiqun na ansar, wao ni nini? Muflihun. Kundi la tatu, Allah tabaraka wa taala katika aya ya 100 na aya ya 10 anasema walladhina ja'u min ba'dihim, faingia mpaka sisi sasa. Lakini mpaka masharti haya yaliyotajwa hapa yatimie, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao sasa, waliofuatia baada yao, tabi'in, atba'u tabi'in wa tabau al-atba', na waliokuja baada yao, baada al-quruni al-thalathati al-mufaddala, na wale waliokuja baada yao, yaqulun, wao huwa wanasema rabbana, ee mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu undani kuwa na chuki na mifundo kuwafanyia wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, ewe mola wetu, hakika wewe ni mpole mwenye huruma sana. Sisi tuliokuja baadaye, tuliokuja baada ya masahaba, tutaingia katika kupewa fai pia, ikiwa mwenendo wetu na kauli zetu kwa watu hawa ni hizi, tutawaombea maghfira. Na si kuombea maghfira tu, ikawa nyoyo zetu zimesalimika, hatuna chuki nao. Sasa mashia hawana chuki na Abu Bakar, hawana chuki na Umar, hawana chuki na Uthman. Chuki zao, kalibadati albaghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, imedhihiri chuki kupitia vinywa vyao, na yale yaliyofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi. Allah ndiye anayejua ukubwa wake. Lakini watu wana chuki na huwatukana masahaba leila nahara. Ali bin Abi Talib hakuwa namna hiyo. Hayo ndiyo mambo aliyoyaasisi Abdullah ibn Saba akiwa amejificha nyuma ya pazia la Ali bin Abi Talib. Kuna mifano, nitataja baadhi ya mifano ili kulihafifisha jambo hili. Na mifano nitaitoa kutoka kitabu kwenye kwa Mashia. Je, kweli haya tunayosema kwamba wao wana chuki na maswahaba ni ya kweli? Chuki zao zinawafanya wawatie makosa maswahaba katika mambo ambayo si makosa. Ndio kufahamisha tu ayuhal muslim, ewe ndugu yangu Muislamu, kwamba hawa masahaba ni binadamu. Yapo mambo kweli walioyafanya ya kimakosa, lakini ufafanuzi wake uko hivi kuhusu makosa ya masahaba ambayo hutajwa na hasa ambao wanayataja Mashia. Kuna makosa ambayo masahaba wamekosea kweli, lakini yamemezwa na mema walioyatenda. Mtu kweli alikuwa ni kwa sababu ya ubinadamu, akawa amekosea. Ule ubinadamu wake umemfanya akosee. Mfano wake, wewe soma habari ya bwana mmoja akiitwa Hatib ibn Abi Baltaa, sahaba huyo. Uisome suratul Mumtahina, habari yake namna ilivyoshuka. Sahaba huyu ni katika wale waliohudhuria vita vya Badri, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama apanga njama za kuivamia Makka. Hatib ibn Abi Baltaa akaandika barua, akampa mama mmoja aliyekuwa akielekea Makka, akamwambia nenda na barua hii Makka, ipeleke kwa siri. Katika barua ile anawaambia watu wa Makka, kaeni chonjo, Muhammad na watu wake waja. Yaani sahaba, lakini afujisha siri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, awapelekea washirikina wa Makka. Mwanamke akawa anakwenda zake na barua ile, mara wahi ukaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkimbilieni mdirikini mwanamke fulani kwa mahali fulani, ana barua. Akatumwa Ali bin Abi Talib na mwenzake Masi Talha ni Zubair, mkimbilieni mwanamke fulani yuko mahali fulani ana barua, leteni barua hiyo hapa. Kweli wakamfukuza ile mwanamke, wakamkimbilia mpaka wakampata pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia nataka barua uliyopewa. Ah, sina barua. Wakasachi huku kwenye mnyama wake, huku kwenye mizigo yake, hamna kitu. Toa barua bwana. Ah, mimi sina. Tutakuvua nguo. Ali radhiallahu anhu anamtishia. Ah, basi geukeni huko. Akageuka yule mwanamke, akatoa ile barua kwenye kunjo yake ya nywele, ilikuwa imejisuka kwenye nywele huko, akaitoa barua ile akawapa. Wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, majlis imekaa, akaitwa na Hatib bin Abi Baltaa, ikasoma barua mbele yake, akamwambia ma hadha ya Hatib, nini nini umefanya nini ya Hatib? Asema ya Rasulullah, ajua kwa mimi nampenda Allah na mtume wake, mimi nina mali na hiki. Akajitetea pale. Mmoja akasema ya Rasulullah, niache nimkate kichwa chake, huyo amekuwa mnafiki. Akamwambia la, hapana, wewe wajuaje? Inna Allah tala ala ahli Badrin, Allah amewatokezea watu wa Badri akawaambia i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo nishawasamehe. Kadhi kesha pale pale ikawa huko kashasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu shahida Badira. Bas, kwenye kosa kama hili, lakini limemezwa na wema aliofanya, na yeye hakufanya vile kwa sababu ya unafiki. Hii kibinadamu kwamba kuna kitu fulani na jamaa zangu, jamani kaini tayari huko, wenzake au marafiki zake walikuwa hapo zamani. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyolimaliza huyu, asema kwamba huyu kashakuwa mnafiki huyu. Kadhalika mfano kama huyu, kama huu, kuna sahaba alikuwa ni mlevi, anakunywa pombe. Kashaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya mara moja, apigwa mbati. Mara onekana tena kalewa. Siku hiyo watu walipigwa mbati. Inasemekana Khalid bin Walid radhiallahu anhu, sema ya Rasulullah, huyu ni mnafiki, atatumue. Sema la, walikuwa tuna mlani. Sema msifanye, la tu'inu shaitana ala akhikum, msimsaidie shaitani juu ya ndugu yenu. Innahu yuhibbu Allah wa rasula, huyu anampenda Allah na mtume wake. Hii ni mifano ya wazi kuonyesha kwamba kuna baadhi ya makosa wanayofanya masahaba, lakini kutokana na zile hasanat na yale mema waliyofanya, yakawa zile sayiatuhum maghmuratun fi bahri hasanatihim, yale maovu yao yakamezwa na bahari ya mema yao. Kwa hiyo hapo maovu ya sampuli hiyo, pia kuna maovu au makosa waliokosea masahaba lakini wakatubu. Kweli mtu kakosea kisha akatubu. Mfano sahaba Malik bin Maiz bin Malik aliletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kesi ya kuzini, bali alikuja mwenyewe katika riwaya ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe, kwa maana nipigwe mawe mpaka nife. Kweli akapigwa mawe mpaka akafa. Habari yake pia nayo ni ndefu, sitaki kuielezea kwa kirefu. Kadhalika mraatun ghamidiyya, yule mwanamke alipata mimba na alikuwa ameshaolewa kabla ya hapo, lakini akazini akapata mimba. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mrudisheni huyu akajifungue. Baada ya kujifungua mleteni. Kweli akaenda ule mwanamke mpaka wakati wake kujifungua ukafika, akajifungua. akaenda kichanga chake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tayari. Mtume anamwambia hapana, nenda kamnyonyeshe mtoto wako. Ukishamnyonyesha mtoto wako, mlete njoo hapa. Kwa hiyo akaenda akanyonyesha mpaka baada ya kuzaa mtoto aweza kula chochote kwa hiari yake. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na kipande cha mkate mdomoni, mtoto anakula. Awaambia Rasulullah, huyu tayari wala, tayari mwenyewe anakula huyu. Ajua kwamba adhabu yake ni kupigwa mawe mpaka kufa. Kweli akaletwa pale, akafungwa na nguo zake, akapigwa mawe mpaka akafa mwanamke yule. Fasalla alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia, akaulizwa atusalli alaiha waqad zanat, wamswalia huyu amezini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Innaha laqad tabat tawbatan law qusimat. Asema ametubia toba ambayo lau kama itagawanywa kwa watu wa Madina, la wasiatuhum, ingi watosheleza. Hii ni tauba. Kwa hiyo uwezo ukakaa ukasema maswahaba wenyewe wengine walizini, wewe utakuwa na wazimu. Ikawa wewe sasa wimbo wako ni huo tu, maswahaba yuko mmoja kalewa, wewe kafanya hivi, si sawa. Hiyo inaonyesha wewe una chuki, wewe una chuki binafsi, sio dini. Na makosa mengine ni makosa ambayo hayakuthibiti kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa pili mtawatajieni katika Qur'an. Kwa mfano katika kitabu hiki nilichoonyesha cha Zaule Sakifa cha bwana Mayunga, anaeleza hivi, nitakamsikiza kwa makini kidogo, katika ukurasa wa 72. Muone kwamba namna watu walipokuwa na chuki. Nataka tusikilize maelezo yake, alafu tuitazame Qur'ani yasema nini. Ndio mtaona kwamba hawa watu wanalenga katika kuwachafua masahaba. Masahaba ambao Allah amewataja kwa uzuri ili wawe makafiri wasikie chuki. Sasa waanza wao wanaojidai Waislamu. Anasema hivi katika ukurasa wa 72. Kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Ni kweli katika sab'ul mubiqat, mmoja katika hayo ni at-tawalli yawm az-zahfi. Kwa sababu katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani, hili ni kweli, nasema mimi hilo. Ni kweli kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Haya, twende. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Sihaba, asema sihaba, mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake aliyoonyesha wazi wazi wa kumkimbia Mtume akamwacha na akafanya bidii kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Mmeelewa? Kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqu as-sab'a al-mubiqat. Katika aliyotaja madhambi saba yenye kuangamiza, asema wattawalli yawm az-zahfi. Katika madhambi saba ni kukimbia katika ile siku, katika safu ya vita, kukimbia vitani. Abu Bakari kakimbia vitani. Kwa hiyo kafanya madhambi, kwa hiyo ni jitu fasiki. Lakini mwenyewe ajiona kwamba, ajisifia kwamba mimi ndiye nilikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aona kwamba kafanya jambo kubwa, jambo la maana. Kwa hiyo ajisifu katika hilo. Sasa asema hivi, angalia anapochezea watu. Basi angalau basi mawahabi sasa watampongeza Abu Bakar. Hapa ndipo tunapopigwa sisi sasa. Ukilna yauma ukilat athawrul abyad. Nimeliwa mimi siku alioliwa yule ng'ombe mweupe. Huu ni mfano wa Kiarabu, sitauelezea sasa hivi kwa sababu utanichukulia muda. Lakini mahali shahidi ni kwamba wataka kumfanya kwamba Abu Bakari ni swahaba wa mawahabi. Sasa mimi nakuulizeni, kweli wewe ahli katika ahli sunna, wewe ni sunni wa kweli kweli, wakubali maneno haya? Ina maana Abu Bakari wewe hakuhusu? Abu Bakari wewe hakuhusu? Ha, mawahabi nao wana nini hapa? Ndio sahaba wao. ndiye bwana wao mkubwa, sio? Sasa tuache chuki, tuangalie hawa mabwana wakubwa namna wanavyovuliwa nguo, wanavyodhalilishwa kwa makusudi. Usije kuona kwamba hawa mashehe hawa hawana neno hawa. Hawa nani? Kwa sababu waletea michele, mkawaalika kwenye hafla wakawa na vilemba vyao vikubwa vikubwa mbele mbele. Hawa ni maadui, humu la adu, fahadharuhu fahadharuhum. Hawa ni maadui, watahadharini hawa. Fahadharuhum. Maadui hawa wanachimba chini kwa chini nyumba ya pazia la Ahlul Bait. Kwa hiyo analizungumza tukio hili la kukimbia vitani kana kwamba ni madhambi makubwa kabisa ambayo hayasameheki kwa maswahaba. Tunasema ni kweli maswahaba walikimbia vitani baada ya mambo kuvurugika, kuna maswahaba walikimbia, wengine walibaki. Lakini Allah anasema nini? Kwa sababu si watu wapigana jihadi. Jihadi yapiganiwa nani? Tapigania uhuru. Tapigania utaifa na uzalendo. Atapiganiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini yake. Sasa Allah mwenye hiyo jihadi asema hivi, sikiliza. Sijifanya uelewi, aya 155 sura Ali Imran. Allah asema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu. Mtaishi hapo fanafanya tarjama. Hakika wale waliokimbia miongoni mwenu nyinyi siku ile ilipopambana, ilipokutana majeshi mawili, aliyewatelezesha ni sheitani kwa sababu ya baadhi ya wali, makosa walioyafanya, bibaadhi ma kasabu, kwa sababu ya baadhi ya wale walioyachuma haya. Ikawaje? Walaqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim. Na Allah amekusha wasamehe, na kwa hakika Allah amewasamehe. Kwa hakika Allah ni mwenye kusamehe, mwingi wa kusamehe, mpole. Haya wewe mayunga babangu, ukaanza kushikia maswahaba walikimbia vitani, si Allah akishasamehe? Mnanielewa anachokisema? Allah asema mimi nishasamehe. Wewe waandika kwenye makaratasi, kwenye magazeti, wazungumza kwenye redio, maswahaba wamkimbia mtume, maswahaba wewe wafanya hivi. Sasa haya si shasamehewa? Una nini wewe? Una matatizo gani? Kwani apiganiwa babako? Anapiganiwa ni Allah akishasamehe, wewe una nini? Lakini ni zile chuki binafsi dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waislamu watakiwa wakatae mashia katika jamii yao. Ni watu wa ovu kabisa, wamejificha nyuma ya Ali bin Abi Talib, lengo ni kutaka kuwapromosha na kuwabughudhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ama kudai kwamba Abu Bakari alikimbia na akawa ndio mtu wa kwanza kurudi. Kwanza riwaya hiyo si thabiti, haikuthibiti, umemzulia uongo wa wazi kabisa. Na haya yameelezwa katika Zadul Maadi juzuu ya 3 ukurasa wa 204. Katika sanadi yake yuko bwana mmoja akiitwa Ishaq ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah At-Tamimi, na bwana huyu ameafikiana na wachuoni wote wa hadithi juu ya udhaifu wake. Sasa kwa nini utumie maneno ya uongo uongo hivi ili kumsambikiza, afu wamsambikiza nao masahaba ili umtukane tu? Una tatizo gani? Na hivi ndivyo walivyo mashia katika mambo yao. Nukta nyingine, naona wakati umekwenda, sijui mnasemaje. Haya. Sulhu ya Hudaybia, huu ni mfano mwingine. Nakupa kama zawadi. Katika mambo wanayozungumza mashia sana kwa kishindo kikubwa ili kuwapromosha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kadhia ya Hudaybia, kwa masahaba walimuasi mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaki kulieleza tukio lote kwa urefu, maana hili tukio nalo lina somo peke yake mbali kabisa. Ukitaja kwa urefu hizo dakika 10 hazitatosha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwaka wa 6 hijiria alitoka katika mji wa Madina kwenda Makka, yeye na masahaba zake. Inakadiriwa kwamba walikuwa ni masahaba 1400 waliotoka na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Makka kwa ajili ya umra. hawakwenda kwa ajili ya mapigano wala ugomvi, walikuwa wanakwenda katika Baitul Atiq, al-Baitul Atiq, nyumba kongwe ya Makka, kwa ajili ya kufanya ibada ya umra. Tunazungumza kwa ikhtisari. Washirikina wa Makka walipogundua kwamba Mtume SAW na masahaba zake wanaelekea Makka, wakatume ujumbe wa kumzuia Mtume SAW kwamba asije. Ujumbe huu uliongozwa na Mkureishi mmoja akiitwa Suheili ibn Amri ibn Abdiwuddi al-Amiri, wakimtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi alikotoka, na mpaka mwakani ndio aje, watampa kwa muda wa siku tatu aingie Makka. Atapewa siku tatu tena mwakani kwa arudi. Wakaweka na masharti magumu juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakubali masharti yale. Ukiangalia dhahiri yake yanawakandamiza Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba kwamba rudini, turudini. Hapa tulipofika basi tutarudi mwakani. Sasa kwa kuwa watu walishahirimia, wakaambiwa wanyoe nywele zao na wachinje wanyama wao. Sasa watu wote wakawa wamechoka, kila mmoja amekaa katika kipembe chake. Yaani turudi tuseme tena Makka. Maana watoka safari waenda mpaka wakaribia kuingia. Wanamwambia rudini huko mlikotoka, hakuna tena. Sasa kila mmoja wana mambo gani sasa haya? Yaani ilitokea hali kama hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia nyoeni nywele zenu na mchinje wanyama wenu, ikawa hakuna hata mmoja anayetekeleza. Watu wote wamekaa tu. Sasa sikiliza mashia wanavyolizungumza tukio hili. Anasema Muhammad Tijani Samayo kwenye kitabu kinaitwa Hatimaye Nimeongoka. Kitabu cha Kiswahili kimeandikwa Kiswahili, na kipo cha Kiarabu chake kinaitwa Thumma Hatadaitu. Hiki cha Kiarabu na hiki cha Kiswahili. Hiki wapewa Waswahili kama nyinyi, mapewa hivi. Msome muingie kwenye ushia. Alafu uanze kutukana, angalia huyu. Kutukane bila sababu yoyote, watukane masahaba. Kwa sababu hujui Kiarabu, wapewa Kiswahili. Sasa soma hiki. Soma huko. Na wewe kwa sababu hujui, waona kweli hii ni dini, hii ni haki. Lakini nawaambieni haifai hata kusoma vitabu vyao. Kukigusa usiguse. Hawa si watu wa sawa sawa, hawana dini. Lengo lao ni kuhakikisha wewe unaitakidi Abu Bakari kafiri. Lengo lao ni kuitakidi Umar kafiri. Lengo lao ni kukufanya wewe na watoto wako na familia yako itakidi kwamba Uthman ni kafiri. Aisha ni mzinifu, Aisha kadha, Aisha mchafu, Hafsa kadha, hawa makafiri. Ndio lengo lao. Usikubali. Sasa watoto wako watakaopata laana ya sampuli hiyo. Mwache mwenye laana na laana yake, aliamua kwamba kufuata maslahi ya dunia yake. Kwa hiyo anasema mshia huyu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia, asema baada ya hapo pindi mjumbe wa Allah Mwenyezi Mungu alipomwambia chinjeni kisha mnyoe, hakuna yoyote miongoni mwao aliyetii amri hiyo, mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akakariri mara tatu bila mafanikio. Subhanallah, mimi nakurubia kutokuamini nikisomacho. Hivi kweli inafikia hali hii wa masahaba kumfanyia Mtume? Kwa hakika lau kisa hiki kingelikuwa kimesimuliwa na mashia peke yao, basi ningechukulia hayo waliyosema kuwa ni uzushi wao dhidi ya masahaba watukufu. Lakini kisa hiki kwa usahihi na umashuhuri wake kimenakiliwa pia na wanawachuoni wote wa hadithi wa Kisunni. Akaendelea kusema mpaka sema, ninalazimika kufikiri kwamba Omar ibn Khattabi ndiye aliwachochea wengine na kuwafanya wapinge amri ya Mtume. Na zaidi ya hapo ukiongeza kukiri kwake kwamba yeye siku hiyo alifanya mambo ambayo hakutaka kuyataja na ameyakariri mahala mengi akisema, nimekuwa nikifunga, kutoa sadaka, kusali na kuwacha huru watumwa kwa kuchelea maneno yangu niliyoyasema, hadi mwisho kama nilivyosimuliwa kutoka kwenye kutoka kwake kuhusu tukio hili. Tazama sura Siratul Halabiyya, babu Sulhul Hudaybiyya, juzuu ya pili, ukurasa wa 76. Haya ni maneno yanapatikana kwenye kitabu hiki, hatimaye nimeongoka ukurasa 115 mpaka 116. Mimi nataka tutafakari maneno haya. Kweli Mtume sala salama aliwaambia nyweni nywele zenu na chinjeni wanyama wenu. Ikawa masahaba hawakufanya hivyo. Mtume sala salama akaondoka akaingia kwenye hema lake. Mule ndani yuko mkewe anaitwa Ummu Salama. Akamwambia Ummu Salama, nimewaambia masahaba wangu wanyoe na wachinje wanyama wao, lakini naona hawajatekeleza amri. Mtume sala na salama au Ummu Salama amshauri mume wake ambaye ni Mtume sala na salama, ungeanza wewe, wakikuona wewe anza na wao watatii amri hiyo. Kweli Mtume sala na salama akatoka akamwita kinyozi wake akamnyoa na akachinja mnyama wake. Alipofanya vile, maswahaba wakaanza kunyoana, walikurubia kuuana, kila mmoja anakupia kutekeleza amri ile. Kwa hiyo akaitekeleza amri. Na hapa panaingia masaili ya usul mingineyo. Hal al-amru yufidu at-tarahi amru bishay, yani yaktadhi at-tarahi au al-fawr au al-fawriya, amri inapelekea watu waitikie kwa haraka au kwa kuchelewa au inategemea. Almuhimu sitaki kuyazungumzia masuala haya. Masahaba hawakutii amri ile pale pale. Sasa wao mashia wanachukulia kwamba hili ni kosa. Na ndio maana kwenye kitabu hiki thumma hatadaitu anasema hivi, fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalatha marrat. Na hapa kwa Allah hakusimama miongoni mwao wao mtu yoyote. Waliosoma usul fiqi wanajua kwamba hii ni nakiratun fi siyaqi an-nafi tufidu al-umuma. Nakira iki katika mtiririko wa nafi inafidisha nini? Inafidisha kuenea, hakubaki mtu, watu wote hakuna aliyetii. Sasa tukienda kwa mtazamo wa ahli sunna, wao wanasema hivi, hii haikuwa ni amri ya ujubi katika wakati ule, na maswahaba hawakusudia kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuwa na nia mbaya, ni ile ghera yao tu waliokuwa nao na ule ubinadamu wao uliopitikia, hawakuweza kutii amri pale pale. Na kuna mazingira mengi yenye kuthibitisha hilo. Miongoni mwa hayo ni kwamba alipoanza mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walifuata. Na nyingine ni kuna aya ilishuka baada ya tukio hili tutaitaja insha Allah. Mashia wanasema hapana, maswahaba wameasi. Na Allah anasema fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Na hapa kwa Allah hawataweza kukufanya, hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanye hakimu kwa yale ambao wamekosana baina yao. Akaendelea mpaka mwisho wa aya. Wa yusallimu taslim hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim haj thumma la yajidu fi anfusihim fi harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima katika surati An-Nisa. Kwa hiyo maswahaba walitakiwa nyenyekee haraka haraka, kwa hiyo wamekosea na hili ni kosa, haitakiwi kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tutawajibu vile vile kimtaani mtaani. Maana kuna majibu ya kielimu, ikiwa hawayataki tutawajibu kimtaani mtaani. Mtaani mtaani vipi? Tutawaambia hivi, nyinyi mwasema Ali ibn Abi Talib ni maasumu. Na kwenye tukio hili yeye pia alikuwepo. Sasa kama maswahaba waliasi na mkasema kwamba hakusimama yoyote miongoni mwao mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam aliposimama, Ali mwamtoaje? Hiyo hoja mtakayotumia kumtoa Ali ndio hoja yetu sisi. Kila mtu atakisema kwamba Ali yeye kadha, mtoeni tuwasikie. Si hawa walikusudia kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na Ali pia kibaya zaidi anasema, ninalazimika kufikiri kwamba Umar ibn Khattab ndiye aliyewachochea wengine na kuwafanya wapinge amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini umfikirie Umar ibn Khattab? Una nini? Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib pia alichochewa na Umar akaasi. Aha. Sasa inakuwa si maasum tena, sio? Wanajifunga wenyewe, wanajizongazonga kwa sababu ni dini ya mazingaombwe. Kiini macho, hakuna ukweli ndani yake. Lengo lao ni kuwatukana maswahaba, lakini wakati huo huo wamtukana Ali ibn Abi Talib. Na mengi ya kuzungumza kama mifano. Lakini ugepia kwa mabia nikiazungumza mengi mtayasahau mengine. Na wakati pia umetupa mkono, kwa sababu kipindi cha kwanza kilikuwa kizuri sana, lakini ilikuwa mitambo haiko sawa. kwetu kalazimika kukatakata mada yetu, lakini kuna mambo mengi ambayo ilikwenda kanatulia mfano kuonyesha kwamba hawa hawako na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Ali wao na wetu ni tofauti, kama vile walivyozungumza wao wenyewe mwanzo kwamba wao na Mungu wao, wana dini yao, wana mtume wao na kila kitu chao, na sisi tuko mbali kabisa na wao, na sisi tunatabara na wao, hatuko pamoja na wao katika hayo. Kwa hiyo mimi naona ningesimamia hapa, ikibidi mara nyingine kuendelea itakuwa ni hiyo siku nyingine, kwa sababu imamu pia amesimama pale, nadhani wakati wa swala umefika, amenipa dakika 10 nadhani pia zimeshapita. Kwa hiyo ni vizuri tukaishia hapa, lakini ujumbe wangu kwenu tukatae ushia katika jamii yetu. Ushia unatupelekea kwenye kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wachilia ile maovu mazito waliokuwa nayo na itikadi chafu walizokuwa nazo ambazo sikuzigusa. Mimi ninachokizungumza ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kidogo nimetaja mifano miwili mitatu tu, sijachambua yaliyomo kwenye vitabu vyao katika mambo ya chuki na uongo dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuukatae ushia katika mjtamaa wetu. Tujuru kasema kwamba ukadanganywa kwamba hawa hawana neno, wanalo neno, ni watu waovu. Kwa sababu hawaja kutukania baba yako au shekhe wako au mwalimu wako ndio unaona kwamba hawana neno. Wanalo neno, ni watu wabaya. Na maimamu, makhatibu, walimu wa madaris, wawafundishe watoto wao juu ya ubaya wa watu hawa. Waifunika kwenye pazia la Ahlul Bait, wala hawapendi Ahlul Bait, ni maadui wa Ahlul Bait. Na ushahidi katika hilo tunao. Kwa insha Allah mara nyingine tutaweza kulizungumzia jambo hili kwa uthibitisho kutoka kwenye vitabu vyao na vitabu vyetu. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wote tutahadhari tusikize taridio zao, tusikilize mabakasiti yao, tusisome vitabu vyao, tuache na mambo yao, watafilisika.